Odbierz wiadro za złotówkę. Regulamin w sklepie. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 30 grudnia, punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Szczepienie przeciw COVID-19 chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem. O wynikach badań mówi minister zdrowia. O wyjaśnienie sprawy Pegasusa poprosił służby premier Mateusz Morawiecki. Otwarto nowy, ponad 50-kilometrowy odcinek autostrady A1. Badania potwierdzają, że szczepienie przeciw COVID-19 chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, zwracając uwagę, że 3/4 osób, które zmarły z powodu zakażenia, to osoby niezaszczepione. Minionej doby zmarło 709 osób, potwierdzono 14 325 nowych zakażeń. Jedną z najważniejszych przyczyn dużej liczby zgonów z powodu COVID-19 jest niski poziom zaszczepienia społeczeństwa, wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Do tej pory zaszczepiło się około 50% całej populacji, 60% dorosłych Polaków. Z tych ponad 700 zgonów, ponad 500 to są osoby niezaszczepione. Z pozostałej części mniej więcej 70% to są osoby obciążone wielochorobowością. Minister dodał, że chorzy na COVID-19 zbyt późno zgłaszają się do szpitala, a wariant Delta jest niestety trudniejszy w leczeniu od poprzednich mutacji. Ponieważ ten okres od zakażenia do załamania tak zwanego jest zdecydowanie krótszy. Minister Niedzielski podkreślił, że najlepszym sposobem ochrony przed koronawirusem są szczepienia. Szczepienie chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem niż chronione są osoby niezaszczepione. W pełni zaszczepionych jest ponad 21 milionów Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Premier poprosił służby o wyjaśnienie sprawy Pegasusa. Na briefingu prasowym Mateusz Morawiecki mówił, że wokół tej sprawy narosło wiele fake newsów. Służby na pewno będą wyjaśniać tą sprawę do samego końca i jestem przekonany o tym, że jest tutaj więcej nieprawdziwych informacji niż prawdziwych wśród tego, co się pojawia w domenie publicznej, ale poprosiłem także służby o to, żeby sprawę wyjaśniły. W ubiegłym tygodniu działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab w swojej ekspertyzie wykazała, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli podsłuchiwani przez opracowany przez izraelską spółkę program Pegasus. Krzysztof Brejza miał być podsłuchiwany w czasie kampanii w 2019 roku, był wtedy szefem sztabu wyborczego KO. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapewnił, że sugestie, jakoby polskie służby wykorzystywały metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieprawdziwe. Przekazano do użytku nowy odcinek autostrady A1. Mowa o ponad 50 kilometrach trasy między Częstochową a Łodzią. To pierwsza trzypasmowa autostrada w Polsce. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że odcinek został oddany przed planowanym terminem zakończenia prac. Pół roku przed terminem jesteśmy pod pełnym ruchem na 56 kilometrach autostrady A1. Mamy także nadzieję, że 24-kilometrowy odcinek Mirbudu również będzie w połowie roku dostępny. Już w wakacje pojedziemy bezpieczną autostradą A1 na wybrzeże od południowej granicy państwa. Resort Kultury będzie współprowadził Filharmonię Łódzką. Umowę dotyczącą kontynuacji podpisali wicepremier Piotr Gliński i marszałek województwa łódzkiego. Razem z panem marszałkiem będziemy starali się wspierać dalej działalność Filharmonii Łódzkiej. Cieszę się, że dzięki temu dodatkowemu wsparciu, bo marszałek utrzymuje dotychczasowe wsparcie, że my dajemy coś dodatkowego, coś, co jest impulsem rozwojowym, co zapewnia lepsze warunki pracy, no a także lepsze efekty tej pracy. Współprowadzenie będzie przedłużone na kolejne 3 lata na dotychczasowych zasadach. Milkną echa po decyzji o likwidacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Memoriał. Wczoraj ostateczną decyzję o rozwiązaniu tej najstarszej organizacji broniącej praw człowieka w Rosji podjął moskiewski sąd. W rozmowie z Polskim Radiem dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau podkreślił, że to jedyna na świecie instytucja, która łączyła badania historii z refleksją nad prawami człowieka. Memoriał był jedyną znaną mi instytucją na świecie, która w sposób harmonijny i na wielką skalę łączyła dwa aspekty, które nagle są rozdzielane. Po pierwsze, pamięć o zbrodniach z refleksją nad prawami człowieka. Na ogół na świecie jest tak, że albo ktoś zajmuje pamięcią, albo ktoś zajmuje prawami człowieka. Nie zawsze ma to historyczne, głębokie zakorzenienie. W memoriale te rzeczy były harmonijne, niezupełnie zgrane i to był unikat na skalę światową pod tym względem. Dyrektor Piotr Cywiński był od 6 lat członkiem moskiewskiego oddziału Memoriału. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo, do tego na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Nocą od zera na krańcach wschodnich do plus 8 na zachodzie. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro też dalszy ciąg odwilży, pochmurno i deszczowo. Ale ciepło jak na końcówkę roku, bo będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 12 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po 17 mówiliśmy o wyższych karach za łamanie przepisów drogowych. To już od nowego roku. Ale już dziś Państwa głosy w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Mieliśmy ostatnio trochę przypadków celebrytów jeżdżących bez uprawnień. I myślę, że na takich osób żaden mandat nie jest straszny. I wydaje mi się, że sensownym sposobem poradzenia sobie z takimi przypadkami byłoby odbieranie samochodu i przekazywanie go na koszt Skarbu Państwa. Myślę, że to by zmobilizowało takie osoby jednak do stosowania się do przepisów prawnych. Może to jest i propozycja. 2 dwójki i 7 trójek. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that are told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your third. Imagine Dragons i przyjaciele, w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki 9 minut po godzinie 17. Teraz o najważniejszej sportowej, no nie wiem czy użyć słowa sprawie, czy aferze okresu świąteczno-noworocznego. Odejście Paulo Sousy z reprezentacji Polski. Oczywiście od wczorajszego wieczora oficjalnie Portugalczyk jest trenerem klubu w Brazylii, a Polski Związek Piłki Nożnej szuka nowego selekcjonera. Więcej na ten temat Robert Grzędowski. To było jak brazylijska telenowela, kilka dni serialu o odejściu Paulo Souzy. A w tych latynoskich telenowelach wszyscy są nieco zbyt emocjonalni. Także i w tym przypadku emocje biorą górę. Oszukani czują się w Polsce kibice, dziennikarze i sami piłkarze, a wyraz temu dają w mediach społecznościowych. Wpisy od zabawnych po wulgarne zalewają od wczoraj Twitter, Facebook czy Instagram. A to nie dziwi byłego reprezentanta Polski, komentatora meczów piłkarskich Piotra Czachowskiego. Po tym, co zrobił i w jaki sposób się zachował, to wiadro pomyj na jego głowę jest jak najbardziej uzasadnione. Myślę, że nikt w Polsce na nim suchej nitki nie zostawi i bardzo dobrze, bo myślę, że trenerzy, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze, to powinni brać na siebie jakąś odpowiedzialność. Za co się biorą i jak swoją pracę wykonują. A wszyscy wiedzieliśmy, jak ta praca była wykonywana w większości. No niestety było to nie do przyjęcia i tak jak Souza nie miał rozpoznania wśród piłkarzy, kto na jaką pozycję, bo mogliśmy to zaobserwować dokładnie przez ten 2021 rok, przez mecze eliminacyjne, to na pewno nie zasługuje i nie będzie zasługiwał nigdy na to wśród wszystkich kibiców, rzeszy kibiców, żeby móc powiedzieć o nim choćby dobre słowa. A jego paskudne zachowanie chyba znamionuje nam to jeszcze bardziej, jakim tak naprawdę jest człowiekiem. Souza swoim zachowaniem zdaniem większości zasłużył na krytykę i w wielu przypadkach jest ona konstruktywna albo chociaż zabawna. Mateusz Klich, reprezentant Polski, napisał krótko, cytując klasyka, szkoda strzępić ryja. To nawiązanie do słynnej powyborczej przemowy Zbigniewa Stonogi z 2015 roku. Furorę robi hasło siwy bajerant. Internauci wyrażają też współczucie dla klubu Flamengo Rio de Janeiro, który poprowadzi teraz Paulo Souza. A Canal Plus Sport pyta prowokująco o najgorszego zdaniem obserwujących trenera w historii reprezentacji Polski. Ale znajdziemy też w sieci wpisy mocno przesadzone, jak choćby parafrazę dyrektora TVP Sport Marka Szkolnikowskiego, który słynne "Thank you for this question" Paulo Souzy przerobił na zdanie nie nadające się do radiowej emisji. Odnośnie takich wypowiedzi, takich wpisów jak pan Szkolnikowski, to nie przystoi absolutnie. Podobnego zdania jest ekspert od marketingu w mediach społecznościowych z Shark Agency Maciej Jakimow. Uważam, że wielu influencerów, dziennikarzy gdzieś tam ze świata sportu stara się tak w bardzo populistyczny sposób budować swój, powiedzmy, taki kapitał, no bo nie ukrywajmy, jakby, no wszyscy polscy kibice są na Sousie po prostu zawiedli, mówiąc tak bardzo grzecznie, ale to czasami, jakim językiem się posługuje, nie wiem, Marek Szkolnikowski, który jest szefem TVP, no wymagamy pewnej klasy, a jeśli używa się języka jak z rynsztoku tak naprawdę, no to czasami mam wrażenie, że te komentarze przerastają trochę to, co zrobił Sousa. Sousa, czy kontrakt został rozwiązany, powinno się tak naprawdę gdzieś tam żyć dalej, a niektórzy chcą, mówię, zbić taki trochę populistyczny kapitał na tym wszystkim i mam wrażenie, że to nie dorasta do tej rangi, którą tak naprawdę niektórzy budowali przez wiele lat. Zwyczajnie z szacunkiem podejdźmy do całej sprawy. W końcu i tak wszyscy chcieli zwolnić Souzę po meczu z Węgrami. A jeśli jego odejście pomoże nam w marcu awansować na mundial, to przecież będzie niejako bohaterem. Nie obyło się bez emocji i ostrego języka. Będziemy sobie składać życzenia wszystkiego dobrego na nowy rok. Ciekaw jestem, co państwo życzyliby Paulo Souzie w nowym 2022 roku. 2 2 7 3. przygotowani na życzenia dla Paulo Sousy to raz i przygotowani być może także do obowiązującego od 1 stycznia nowego taryfikatora mandatów. Mam nadzieję, że te przepisy cudowne i nowy taryfikator obejmie również rowerzystów. Jadę właśnie przez piękną polską wieś, minąłem 10 rowerzystów, żaden nie ma świateł, nie ma odblasków i nie ma kamizelki. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie bezpieczeństwa na drogach, ale nie tylko, powiedział pan wieś, a no właśnie dzisiaj jeszcze wieś, a pojutrze już miasto Bolimów w powiecie skierniewickim. Właśnie 1 stycznia 2022 roku odzyskuje prawa miejskie. Przypomnę, że utracił je w 1870 roku w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Pozostałością po tamtych czasach jest rynek miejski, który w tym roku miał być poddany rewitalizacji. Gdyby nie pandemia, wyglądałby dziś zupełnie inaczej. O przywrócenie praw miejskich Bolimów starał się od dawna. Dziś jest gotowy na nową rzeczywistość. Mówi jeszcze wójt gminy Bolimów, a już za chwilę burmistrz miasta Stanisław Linart. Przygotowani jesteśmy w ten sposób, że już są pozałatwiane wszystkie formalności w sensie uchwał, zmiany statutów, pieczątek. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że z tego wszystkiego nie wynika, z tych naszych starań, że my wieś mniej kochamy niż miasto. Ale jeżeli jest taka możliwość i szansa do powrotu do historii, to chcieliśmy to wykorzystać i wrócić do czasów, kiedy Bolimów miastem był. Także jesteśmy przygotowani w sensie organizacyjnym i emocjonalnym zresztą też. Dzisiaj Bolimów jest jeszcze wsią, a za kilka dni będzie miastem. Tak, co na to mieszkańcy? Zdania są podzielone. Żeby być miastem, to ta infrastruktura miejska powinna się najpierw pojawić, a nie potem. Czyli włodarze powinni zadbać troszeczkę wcześniej o to, żeby ten Bolimów wyglądał lepiej. Może mało miasteczkowo, ale miasteczkowo. A jednak wygląda jak podrzęta wieś. No i tyle. Ja jestem za. Tylko żeby za nazwą miasto poszły jakieś inwestycje i po prostu wizerunek chociażby samego rynku, żeby był znacznie lepszy. Bardzo szkoda, bo byłby to taki fajny element. Byłoby sympatyczniej, ale nie od nas to zależy, że nie udało się tej rewitalizacji zrobić w terminie zakładanym poprzednio. Co mieszkańcy na to? A wie pani, ja tam byłem przeciwny ogólnie. Czemu? No wie pani, mi się zdaje, że trochę za mała miejscowość. Boję się wzrostu podatków, od ogólnie cen, wie pani, wywozów jakichś tam śmieci. A to wie pani, troszeczkę za wcześnie to jest. Troszeczkę, wie pani, powinni po prostu się przygotować się bardziej, wie pani. Spójrz na chodniki, to ma być miasto, jak to takie chodniki są niepośnieżane, to ma być miasto. Czy pani chciałaby, żeby Bolimów był miastem? Chciałabym. Bo prawie to tak jak miasto jest. No wszystko jest, gmina jest, poczta jest, kościoły są, księża są, no wszystko jest. Proszę pani, prestiż na pewno miasto to jest zawsze miasto. Czy pan się cieszy, że Bolimów będzie miastem? Nie cieszę się. Czemu? A bo będzie wszystko drożej płacone. Pani, jak do miasta się podchodzi, to idzie wszystko w górę. Sieki, wody, nie wody, to wszystko już tego. Niezadowolony jestem. Nic nie mam przeciwko temu, tylko to, że jako miasto będziemy mieli większe podatki. To nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o podatki, bo podatki ustala samorząd. I tutaj wpływu, czy jest się miastem, czy nie, znaczenia nie ma. Myśmy już przecież podjęli uchwałę o pozostawieniu podatków na przyszły rok na poziomie z roku poprzedniego i ona będzie obowiązywała, nawet jeżeli będziemy miastem. Z tego, co ja wiem, to najbardziej cieszą się właśnie samorządowcy i pracownicy Urzędu Gminy. Najbardziej. Zastępca wójta gminy Bolimów Patryk Kołosowski. Na pewno chcemy zmienić przede wszystkim naszą mentalność, być bardziej otwarci, nie wiem czy miejsko, ale przede wszystkim być bardziej otwarci na zmiany, które prowadzą do rozwoju, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Nie bać się tych zmian i wierzyć w rzeczy niemożliwe, bo przez moje 40 lat życia wszyscy mówili, że niemożliwe jest, żeby Bolimów był miastem. No jednak się udało, więc myślę, że miasto Bolimów to będzie dopiero początek naszego rozwoju, jeżeli chodzi o całą gminę Bolimów. Dodajmy, że jeszcze oprócz Bolimowa 9 innych miejscowości w Polsce pojutrze odzyska prawa miejskie. To trójka, 20 minut po 17. Think that you moved on. They remind you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end.

Ważne informacje drogowe, skrót wiadomości, sport i pogoda to już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Teraz za jedyne 1222 zł. Samsung Galaxy Watch 4. Zadba o samopoczucie i kondycję. Teraz taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Jeszcze przed 17.30 wyjeżdżamy na drogi. Radio Nawigator. Nawiguje Ewa Mierzejewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sprawdzamy przedsylwestrowe korki. Te oczywiście są na Zakopiance, czyli na drodze krajowej numer 47. Zator zaczyna się przed Klikuszową i z małymi przerwami ciągnie się do samego Zakopanego. Korek także na S7 zaczyna się sporo przed Skomilną Białą. A2 korek między Świebodzinem a Poznaniem w kierunku Poznania. S7 w kierunku Grodziądza. Tam zakorkowany jest węzeł Gdańsk-Karczemki. W Warszawie stoi obwodnica, czyli fragment S8 w kierunku Białegostoku na wysokości Marymontu. Ogromny korek utworzył się też na A4 w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Zaczyna się przy węźle Balice 2, a kończy przy Zakopiańskim w kierunku Katowic. Natomiast A4 korkuje się przy węźle Zakopiańskim. Na drodze krajowej numer 27 na odcinku przewóz Żary w Żarach na 22 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe. Nikomu nic się nie stało, ale kierowcy w tym miejscu muszą jechać na zmianę jednym pasem. Na drodze krajowej numer 42 na odcinku Skarżysko-Kamienna Starachowice w Wąchocku na 260 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego. Pieszy został ranny i kierowcy w tym miejscu również jadą na zmianę jednym pasem. Kolejne informacje z dróg na naszej antenie już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. O 17.30 wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Rozmowy ostatniej szansy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Od nowego roku z powodu masowych wypowiedzeń umów przez lekarzy w funkcjonowaniu placówki grozi paraliż. Wypowiedzenia złożyło ponad 80 lekarzy. Z pracownikami szpitala na temat podwyżek i poprawy warunków pracy rozmawiają wiceminister zdrowia Piotr Bromber oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Tragiczny w skutkach pożar w miejscowości Unewel w województwie łódzkim. Nie żyje 39-letnia kobieta i troje jej dzieci w wieku 3, 5 i 9 lat. Strażacy informują, że była to najprawdopodobniej śmierć z powodu zaczadzenia. Badania potwierdzają, że szczepienie przeciw COVID-19 chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, zwracając uwagę, że 3/4 osób, które zmarły z powodu zakażenia, to osoby niezaszczepione. Minionej doby zmarło 709 osób, potwierdzono 14 325 nowych zakażeń. Premier poprosił służby o wyjaśnienie sprawy Pegasusa. Mateusz Morawiecki mówił, że wokół tej sprawy narosło wiele fake newsów. W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek mieli być podsłuchiwani przez opracowany przez izraelską spółkę program Pegasus. Za 28 minut o 18 pełny serwis Trójki, tymczasem czas na sport. Robert Grzędowski. Koronawirus w sporcie. Coraz głośniej o przypadkach zakażeń w różnych dyscyplinach, a te przypadki zabierają sportowcom możliwość startów. Problem ma rosyjska tenisistka Anastazja Pawliuczenkowa, finalistka French Open. Pozytywny wynik testu stawia pod znakiem zapytania jej występ w pierwszej w nowym sezonie imprezie wielkoszlemowej, czyli w Australian Open. Turniej w Melbourne rozpocznie się 17 stycznia. Problemy w piłkarskiej FC Barcelonie. Także trzech kolejnych zawodników zakażonych, m.in. Filipe Coutinho. Nie zagrają w niedzielę w lidze z Realem Majorka, jakby było mało kłopotów w Blaugranie. Puchar Narodów Afryki też zbliża się wielkimi krokami, a problemy covidowe u faworytów Wybrzeża Kości Słoniowej, Algierii, Maroka i Nigerii. Tam liczą zakażonych piłkarzy turniej od 9 stycznia. Ale zanim styczeń, to kończymy rok 2021. Czas podsumowań? Zdecydowanie. Udany był to rok dla polskich zapasów. Brąz olimpijski Tadeusza Michalika w Tokio stawiamy na pierwszym miejscu, ale były też jesienią Mistrzostwa Świata, a tam nasi wywalczyli 4 krążki, w tym złoto Murada Gadżijewa. Z dumą mówi o tym prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Generalnie rzecz biorąc, Mistrzostw Świata w roku olimpijskich nie ma, ale wiadomo, że igrzyska weszły do roku Mistrzostw Świata, a nie odwrotnie, dlatego rozegrano jeden i drugi. Naprawdę przyjechała cała czołówka. Na Mistrzostwa Świata, co też było dla nas sporym zaskoczeniem, przyjechali dosłownie medaliści mistrzowie olimpijscy i inni medaliści, także poziom był niezwykle wysoki. Na tle tego te nasze 4 medale były czymś wyjątkowym. W piłce nożnej rok 2021 kończy się ucieczką Paulo Sousy do Brazylii. PZPN szuka nowego selekcjonera dla reprezentacji Polski, ale przynajmniej może czuć komfort finansowy, bo to Sousa zerwał kontrakt, więc związek zyskał odszkodowanie i oszczędził na pensjach. Mówi Maciej Szmigielski z Przeglądu Sportowego. I zarobi i nie straci, no bo nie musimy już płacić 3 pensji, bo kontrakt Sousy obowiązywał wstępnie do końca marca, czyli do zakończenia barażów. 3 pensje po 75 tysięcy euro dla Sousy i po drugie 75 tysięcy euro dla jego sztabu, to już jest w kieszeni związku, a jest to 450 tysięcy euro, czyli całkiem pokaźna kwota, plus jeszcze około 300 tysięcy euro Portugalczyk musiał zapłacić, żeby móc się ewakuować do Brazylii. A ja się ewakuuję ze studia i wracam po 19:00 i wtedy kolejny serwis sportowy. Bo chciałem cię zahaczyć o te Mistrzostwa Świata w darcie w Londynie, bo przed chwilą podglądałem, emocje były. A jak zwykle, w darcie zawsze. O tym więcej także o 19:00. Dobra, jesteśmy umówieni. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gałoleć, uważajmy na drogach. Nocą od zera na krańcach wschodnich do plus 8 na zachodzie, ale nad ranem też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro ciąg dalszy od wilży, też pochmurno i deszczowo, za to wysoka temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 na Mazowszu i w Małopolsce, do nawet 12 na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Wysoka temperatura, jak wysokie kary za łamanie przepisów drogowych od nowego roku. 2 dwójki i 7 trójek. Przed chwileczką ktoś powiedział, że jak jest 70, to nikt nie jeździ 70. No, ja myślę, że jednak jak jest 70 i jest się na przykład na Słowacji, w Austrii, w Niemczech, no to się jeździ te 70. Na Słowacji albo w Niemczech, tak, jeszcze parę krajów bym wymienił z Europy. A u nas? Jestem pod dużym wrażeniem wczorajszego dnia jazdy właśnie tak zwanych kierowców. Facet po prostu nawet mi mrugał, kiedy była 50, ja zwalniałem w obszarze zabudowanym, żeby jechać szybciej. Jak tylko się pojawiła dwupasmówka Eski, momentalnie przekroczyli prędkość o 20 na godzinę, przynajmniej mignęli mi lewym pasem. Takie światła nawet mają swoją nazwę, adekwatną do ich użycia. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak te światła takie w ciężarówkach, olbrzymie, wielgachne też na dachu, jak one się nazywają. 2 dwójki i 7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335. No, znam tę nomenklaturę, ale może są w różnych regionach kraju różne nazwy na te lampy właśnie. Ciekaw jestem, czy państwo wiedzą. różne nazwy się pojawiają. 20 minut pozostało do godziny 18. Różne nazwy na te wielgachne lampy, na ciężarówkach, na przodzie, na kabinie, na ciągniku, chyba tak się powinno mówić. Sygnał od Państwa także w sprawie rozwiązywania problemu bezpieczeństwa na drogach. Pojawił się temat celebrytów łamiących przepisy. Odbieranie samochodów celebrytom to niewiele pomoże, bo oni za swoje 2-3 miesięczne apanaże są w stanie kupić sobie następny samochód. Myślę, że tak jakby odsiedzieli sobie między chłopakami w więzieniu 2-3 miesiące, to może by im się poprawiło. Może jakieś inne rozwiązanie niż konfiskata auta. Moja refleksja jest taka, że odbieranie samochodów, co jest najbardziej populistyczne hasło, jakie można sobie wyobrazić, jest nierealne od strony prawnej, natomiast mandaty powinny być na pewno proporcjonalne do dochodu, chociażby z roku poprzedniego na dokumentach PIT. Myślę, że byłoby to uczciwe. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i taki też adres zd3@polskieradio.pl. Najszybciej i najłatwiej również telefonicznie 2 2 i 7 3. Już jutro Sylwester, ale poprzebierani za brodaczy młodzi mężczyźni już weszli na ulicę Sławatycz w powiecie bialskim, by pożegnać stary rok. To jedyna taka w Polsce licząca ponad 100 lat lokalna tradycja. Pan Jarosław za brodacza przebiera się odkąd skończył 14 lat. Z naszą reportażą Małgorzatą Tymicką rozmawiał zza swojej maski. Jest to nasza tradycja. Nie ma innej opcji, żeby jej nie podtrzymywać, żeby nie przekazywać. Będę miał syna, też będę chciał, żeby wystąpił jako brodacz na pewno kiedyś w przyszłości. Brodacze raczej straszą czy bawią? My chcielibyśmy bardziej bawić niż straszyć, ale nie ukrywamy tego też, że jak dzieci, czy dziewczyny, czy panny się boją, to jak uciekają, to jest takie fajne, no bo jednak mamy jak taką wyższość, czujemy. Jesteśmy bardziej docenieni może w ten sposób. Arkadiusz Misztal, wójt gminy Sławatycza. Zwyczaj pożegnania starego roku, czyli 3 ostatnie dni w roku w Sławatyczach, wychodzą brodacze. To są tacy przebierańcy ubrani w wysokie czapki zdobione bibułą i ręcznie wykonanymi kwiatami z bibuły. Tutaj na torsie są ubrani w kożuch odwrócony baranicą na wierzch. Natomiast na nogach mają tak zwane słomianki, czyli takie pokrycie związanej słomy. Oczywiście jeszcze brodacze, sama nazwa z tego się wywodzi, że mają długie, takie siwe brody, to one są wykonane z włókna lnianego. One symbolizują właśnie mądrość, starość, doświadczenie, właśnie ten stary rok. Co robią? W ręku mają duży taki drewniany kostur, którym biorą dziewczyny i dzieci na tak zwane chocki, czyli podrzucają na tym kiju, żeby taka osoba brana na te chocki miała szczęście i powodzenie w przyszłym roku. Brodacze mają za zadanie pożegnać stary rok, pożegnać wszystko to, co stare, złe, niedobre i przywitać tym samym nowy, nadchodzący rok. Kapelusz tak naprawdę robi się mniej więcej około miesiąca. Wymaga to bardzo dużo pracy, szczególnie zręczności palców. Pomagają nam żony, dziewczyny, czasami jakaś tam mama pewnie też, która potrafi zwijać ładnie te kwiatki z tej bibuły. Co możemy powiedzieć o masce brodacza? Maska to jest też właśnie kolejny atrybut, który też wymaga zdolności artystycznych. Nie dość, że trzeba wykazać się cierpliwością do zszycia takiej grubej skóry, bo jest to zrobione właśnie z grubej skóry, to jeszcze ją ładnie pomysłowo ozdobić, żeby była i straszna, i zarazem też ciekawa. No fajnie, przyjechałam z córką i z wnuczką, podobają mi się ci brodacze, bo tak na żywo i inaczej to się to odbiera. Bardzo fajnie jest. Najważniejsze jest, że jest olbrzymi wkład tych chłopców, młodzieńców, którzy się przebiorą. Przecież te czapki jak robią, to robią miesiącami. To jest naprawdę wielka frajda dla naszej gminy, raz. Drugi raz frajda też dla naszego województwa lubelskiego, którzy takie coś istnieje u nas. I po prostu to jest rozszerzane na całą Polskę, na świat. Po prostu wszędzie już o tym słychać po prostu jest. Bardzo się podoba. To było i za dzieciństwa się podobało i teraz jestem dorosły, też się podoba. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, że na takie tutaj coś mamy w naszym regionie. Brodacze na Sylwestra na ulicach Sławatycz w powiecie bialskim. Ja w ogóle zapytam, czy brody podobają się paniom? 2 2 i 7 3. Koszmarnych wzorów. się odnieść do tych właśnie świeczek na tych dachach ciągników siodłowych. To są złośliwe, zjadliwe wilcze ślipia. A ponadto do Państwa odpowiedzi to siłowniki, popychacze, a najbardziej popularne to poganiacze. 11 minut pozostało do godziny 18. Mówiliśmy o Bolimowie, któremu pojutrze zostaną przywrócone prawa miejskie, ale jeszcze 9 innych miejscowości w Polsce odzyska prawa miejskie od nowego roku. W województwie łódzkim to Lutomiersk, ponadto Pruszcz w województwie kujawsko-pomorskim, Izbica w województwie lubelskim, Cegłów na Mazowszu, Nowe Miasto również na Mazowszu i Jedlnia Letnisko także na Mazowszu. Z województwa świętokrzyskiego to miejscowość Iwaniska, Kaczory w województwie wielkopolskim i Olsztyn na Śląsku. Bardzo się cieszę, że Olsztyn nasz podczęstowski odzyskał prawa miejskie, ale chcę zwrócić uwagę, że Olsztyn nie jest na Śląsku, jak Państwo komunikujecie, jedynie w województwie śląskim. Bardzo dziękuję za to uzasadnienie, potwierdzenie. Tak właśnie patriotyzm lokalny podpowiada i poprawność też geograficzna. Biją się w pierść. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że z roku na rok za oceanem rośnie popyt na polskie meble. Poza tym są doceniane również na innych rynkach, o czym świadczy znaczący wzrost ich eksportu. O tym nasz reporter Przemysław Lis. Polska Fundacja Narodowa od kilku lat uczestniczy w największych targach meblarskich w Stanach Zjednoczonych, organizowanych w High Point w Karolinie Północnej. Tam promowane są polskie rozwiązania i pomysły polskich projektantów. To zdaniem prezesa PFN Marcina Zarzeckiego powoli zaczyna przynosić pożądane efekty. Mamy już bardzo dobre wskaźniki efektywności tego działania, a mianowicie niedawno ukazał się raport pod tytułem Prognoza Eksportu 2021. Raport zlecony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli, który nam jednoznacznie wskazuje, że rok do roku prognozowany eksport polskich mebli zwindował na poziom 12,9 miliarda euro. Polski meblarski design jest coraz bardziej zauważalny na świecie, przyznają też sami projektanci. Jak mówi Liliana Włodarska, projektantka i konstruktorka, której projekty trafiają m.in. do Dubaju, polskie meble łączą w sobie nowoczesność i szacunek do tradycji, a to podoba się na świecie. Tutaj, jeżeli chodzi o polski design, możemy już o tym mówić, ponieważ mamy bardzo duże zaplecze, jeżeli chodzi o absolwentów zarówno Akademii, jak i Politechniki, którzy zajmują się stricte projektowaniem mebla. Też tak naprawdę, jeżeli chodzi o projektowanie w Polsce, jest coraz lepiej. Coraz bardziej ten design jest doceniany zarówno w Polsce, jak i za granicą. Staramy się nie tylko patrzeć do przodu, ale również na ten design, który jest naprawdę dobry z przeszłości. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, w którym ten polski design też szuka po prostu nici porozumienia pomiędzy tym, co jest stare, a tym, co jest nowe. Projektantka dodaje, że wzrost zainteresowania wiąże się też z nowatorskim i ekologicznym podejściem do produkcji. Przede wszystkim wysoka jakość wykonania, jak i wykorzystanie nowych materiałów. Tutaj polski rynek meblowy stoi naprzeciw oczekiwaniom rynku zagranicznego, to jest jedna rzecz. A dwa, żeby wykorzystać najnowsze technologie, tak jak na przykład elastomery, drukowanie na płytach, czy wykorzystanie termoformowania na korianie. Prezes PFN zaznacza jednak, że cały czas problemem pozostaje rozpoznawalność marki na świecie, ale jego zdaniem to również zaczyna się zmieniać. Mamy kłopoty z marką polskich mebli. Trudno nam się porównywać chociażby do marki mebli skandynawskich, ale proszę też pamiętać, że jest to efekt przede wszystkim takich działań kampanijno-promocyjnych, które my teraz też i realizujemy. Znaczy step by step. To znaczy ten wzrost jednoznacznie wskazuje, że udało nam się przełamać pewien impas na rynku amerykańskim. Według raportu Prognoza Eksportu 2021, przygotowanego na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, w mijającym roku eksport polskich mebli wzrósł prawie o 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Relacjonował Przemysław Ris. Z roku na rok za oceanem rośnie popyt na polskie meble. To się zastanawiam, z czego jeszcze słyniemy, albo moglibyśmy zasłynąć, czy zabłysnąć nie tylko za oceanem, ale za granicą. Na pewno meble, to wiemy, na pewno żywność również. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. Nie tylko w sprawach bezpieczeństwa na drogach. Tym, co tak uchwalili te wysokości mandatów, to proponuję, żeby też byli pozbawieni immunitetów odnośnie tych mandatów sędziowie, prokuratorzy, wszyscy. Na dzień dzisiejszy brakuje 200 tysięcy kierowców samochodów ciężarowych. No po prostu, przepraszam bardzo, jeśli ja robię 10 tysięcy kilometrów miesięcznie, 11, a ktoś robi na rok, to ja mam być mierzony jedną miarą w stosunku do mandatów, jak i tamten pan? O tym właśnie rozmawialiśmy także z ekspertem na antenie. Zachęcam państwa do korespondencji, do wymiany uwag, póki jeszcze jest czas, choć pewnie po nowym roku również będziemy na ten temat rozmawiali. 2 2 7 3 najszybciej i najłatwiej telefonicznie, zd3@polskieradio.pl mailowo, krótko i na temat 71335 także SMS-owo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, za 6 minut będzie godzina 18.